بكر رضي الله تعالى عنه وعنكم عن كافرين مين وقول الإمام oradayız değil mi 6. sayfada evet tamam وقول الإمام الأعظم İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin kavli hangi sözü hangi sözü şimdi bu bedel evet. Tamam mı evet ve kavlul imam el-a'zam hangi sözü lem yezel alimen bi ilmihi ilah ne demek ila ahirihi sonuna kadar yani şuradan alır lem yezel alimen bi ilmihi vel ilmu sıfatun fil ezeli ve kadiran bi kudretihi vel kudretu sıfatun fil ezeli ve mütekellimen bi kelamihi vel kelamu sıfatun fil ezeli ve halikan bi tahliqihi vel tahliqu sıfatun fil ezeli ve fa'ilen bi fa'lihi vel fa'lu sıfatun fil ezeli vel fa'ilu huvallahu teala diyecek. O da gelecek. Tamam. İmam rahmetullahi aleyhin bu sözü buraya kadar sözü yeruddu reddediyor. Yeruddu reddediyor. Neyi reddediyor? Kavlel mu'tezileti. Tamam o. Anladın orayı. Kavlel mu'tezileti. Hu olmayacak. Kavlel mu'tezileti. Mu'tezile. Evet. Mu'tezile görüşünü reddediyor. Ne? Mu'tezilenin görüşü neymiş ki? Fe innehum muhakkak ki mu'tezililer kalu dediler sıfatullahi aynu zatihi sıfatullahi dikkat ediyor musun? Bak ibarenin inceliğine bak Ebu'l-Münteha Hazretleri diyor ki şimdi derler ki muattıledir sıfatları nefh ediyor sıfatları zata veriyor. Anlıyor musun? Sıfatları nefi. Nüfatü sıfat derler bunlar. Sıfatları nefi denir. Sıfatın bizzatı kendini nefi etmiyor. Zata veriyor. Zata ayrı bir sıfat kabul etmiyor. Evet. Zata zahit sıfat kabul etmiyor. Zata zahit sıfat kabul etmiyor. Aynı değil, gayri değil. Yani. Yok diyeceksin, bilim var diyor. Şimdi aynı değil, gayri değil. Mesela şey gibi düşün. Aynadaki insanın kendisi gibi. Aynı mıdır? Değildir. Gayrı mıdır? Değildir. Yani sensin yani. Başkası der ama sen değilsin yani. Aynadaki yansımadır yani. Yani öyle düşünebilirsin yani. Aynı değil, gayrı değil. Allah'tan ayrılma. Ama Allah değildir. Yani. Kudret Allah değildir. Kudret Allah'ta kaim bir manadır. İşte bunlar ne yapıyorlar? Sıfatullah. Allah'ın sıfatları aynu zatihi. Zatının ta kendisidir dediler. Zatının ta kendisidir. Ve mutezilerin sözü. Ama imam ne yapıyor şimdi? Bak imam ne diyor? Lem yezel alimen bi ilmihi. Bizatihi demiyor. Reddediyor yani mutezileyi. Vel ilmu sıfetun fil ezel. İmam zamanında mutezile var. Mutezilerin babası Mabed el-Cüheni. Ölümü 90. İmamın doğumu 80. Ölümü 90 onun. Gaylan ed-Dimeşki. Yoktu olur mu? Gittiler. Yolda iki sahabi konuştular. Meşhur hadis. Kaderi inkar ediyor bu Mu'tezile. Dediler bulalım bir Resulullah'ın sahabisini de gidelim ona diyelim. Böyle bir millet çıktı bizim bu küfeye. İşte böyle bir Irak toprağını böyle adamlar tezahür etti. Çıktılar. Gidelim söyleyelim Resulullah'ın sahabisine ki o ne diyor. Bir baktık dediler Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Ömer. Gördüler. Gittiler yanına selam verdiler. Dediler ki böyle böyle bir kavim çıktı bizim memleketimizde. Bunlar diyorlar ki kader yok. Dedi ki el kaderi mecusi hadil ümmet. Bu ümmetin mecusileridir onlar. Onlara söyleyin ben onlardan beriyim onlar da benden beridir. Onlara öyle söyleyin. Yok olur mu? Var o zaman. Yani bunlar o görüşler yayılmaya başlamış yani. Evet Mehmet şimdi yani diyorlar ki imamın zamanında yoktu mutezile. İşte güya bu nüsha imama ait değildir diye iddia edecekler. İşte diyorlar Kur'an mahluktur meseleleri sonra tartışılıyor. Olur mu? Bunlar hepsi o zaman olan meseleler yani. İmam onun için cevap veriyor zaten bunlara. Peki. ve huve alimun kadirun bi mücerredi zati. Mücerred zat ile alim kadir. La bil ilmi vel kudreti. Yani zata zait ilim ve kudret sıfatlarıyla değil, zat ile. Zat ile alim, zat ile kadir, zat ile mütekellim diyorlar. Ve yekfi lena. Bize kifayet eder kardeşim. Ve yekfi kifayet eder lena bize. Delilen. Ne olarak? Ne olarak bize kifayet eder? Yani minciyeti delil. Delil olarak bize yeter. Ne yeter? Kavlül imamil a'zami. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in sözü ve sairi ve kavlu sairi ve sairi eimmetil huda ve dini min ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat imamlarımızın ve İmam-ı Azam rahmetullahi'nin sözü bize delil olarak yeter. Biz imamlarımıza tabiiz. İmamlarımız Kur'an'ı sünneti bizden iyi bilirler. Onlar süzdüler, bize diyorlar ki zata zait sıfat var. Allah ilmiyle, tamam Allah ilmiyle bilir kardeş. Ona öyle dediler. Bunu kafalarından uydurmadılar. Bunları bir baktılar, delilleri inceledi, baktılar, bunları söylediler. Ve nekulu biz diyoruz, kema kale haulâil eimmetü rahimahumullahu teâlâ. Allah onlara rahmet eylesin. O imamlarımızın söylediği gibi biz de söylüyoruz. Sıfatullahi Teala leyset ayne zatihi ve la gayra zatihi. Ne zatının aynı ne de zatının gayrıdır. Ve la yecibu vacip olmaz. Aleyna bize vacip değildir. El istiqsa'u den köküne kadar gitmek var. Derinlemesine araştırma yapmak bize vacip değildir. Fi misli hâzihil mes'eleti bu gibi meselelerde böyle konularda çok derinlemesine gitmek bize vacip değil. Yani derinlemesine gitsen de ne çıkartacaksın? İtikat bu. Tabi bu itikat boyutudur. Ama sen tabi marifet boyutuna geçeceksin. Değil mi? Marifetini ilerletmek istiyorsun. Veya cedel yapacaksın, münazara yapacaksın. O zaman sen kelam kitaplarına muhtaçsın. Onları okuyacaksın. Oradaki delilleri inceleyin. Ama biz şimdi itikat kitabı olarak, akaid olarak okuyoruz. Bu kadar yeter. Allah'ın zatın aynı da değil, gayrı da değil. Vel fa'ilu fa'il huvallahu teala. O Allah-u Teala'dır fa'il. Bu da mütezileye göre. Fa'il Allah'tır. Sadece fa'il. Fa'il hakiki Allah'tır. Vel fa'lu fa'al sıfatun fil ezeli. Ezelde Allah'ın sıfatıdır. Ezelde kaim manadır. Allah'ın zatında kaim bir tekvin sıfatı vardır. Vel mef'ulu meful mahlukun. Mef'ul mahluktur. Yapılan şeyler, kesbedilen şeyler mahluktur. Ve fa'lullahi teala, Allah'ın fa'li veya ve fi'lullahi teala, Allah'ın fi'li, Allah'ın yaptığı şeyler gayr-ı mahluk. Allah'ta kaim olan yaratma vasfı, Allah'ta kaim olan yaratma vasfı kadimdir. Mahluk değildir ama o taallukat, yani mahlukata yönelik olan şeyler onlar hadistir. Yani kastediyor. İnna Allahu Teala, eğer cümle okursak, yani'den sonra mef'ulü cümle yaparsak, yani ki cümle ekser cümle yapıyorlar. İnne okursun. Ama müfret yaparsan yani kastediyor. İnna Allahu Teala izâ fe'ale şey'en, Allahu Teala Hazretleri bir şeyi yaptığında yef'aluhu, onu yapıyor bi fi'lihi bi fa'lihi fa'liyle, yani bir tekvinihi, tekvin sıfatıyla yapıyor. Ellezî, o fa'al ki huve, lehu Cenab-ı Allah için sıfetün ezeliyyetin. O ezeli bir sıfattır. Yoksa efendim Kerramiye mezhebindekilerin dediği gibi Allah'ın hadis bir fiil sıfatı yok yani. Tekvin sıfatı yok. Yarattığı zaman da oluşan bir tekviniyle, kudretiyle Cenab-ı Allah yaratmıyor. Ezelde ebedde var olan kudretiyle, iradesiyle, fiiliyle, tekviniyle ne yapıyor? Bir şeyi vücuda getiriyor. Ama o vücuda gelen şey ne oluyor? O hadis oluyor, o mahluk oluyor yani, yaratılmış oluyor. La yef'alu, Cenab-ı Allah yapmaz. Hüve lehu sıfetun ezeliyetun, ezeli bir sıfatı. La bi fiilin hadisin, la bi fa'lin hadisin. Tamam. Tamam mı? O iki nokta olmayacak. La bi fi'lin hadisin, hadis bir tekvin sıfatıyla değil yani. Tamam, hadis olan, sonradan meydana gelen. Lennel hadise, çünkü hadis huve eseru fi'lihi, Cenab-ı Allah'ın fi'linin neticesidir. Hadis ortaya çıkandır. Bi hilafil mef'uli, ama mef'ul böyle değildir. Yapılmış, yaratılmış, mahluk olan böyle değil. Fe inne mahallun, çünkü o mahaldır. Neye mahaldır? Li vuku'i eseril fi'li eseril fa'li. O yaratma fiilinin neticesinin kendisinde meydana geldiği mahaldır. Evvehu mahlukun bil ittifak. Onun mahluk olduğunu herkes söylüyor. Doğuyor, büyüyor, yaşıyor, ölüyor. Yani apaçık ortada. Veya işte şu kainat. Kainatta bakıyorsun, bazı şey meydana geliyor, yaratılıyor. Ondan sonra o neşb-i nema buluyor. Ondan sonra bir gün geliyor, yok olup gidiyor. Ya. Bunlar hep nedir? Hudus emaresi bunlar. Hadis şeylerdir. Ve sıfatuhu, Cenab-ı Allah'ın sıfatları. Bu ve sıfatuhu nedir? Terkipte mübtedeun, mübtedat. Allah'ın sıfatları nerede olucudur? Yani kainetün fil ezel. Ezelde bulunucu. Yani sonradan meydana gelen bir sıfatı yoktur. Haberuhu, bu sıfatuhu mübtedasının haberidir. Ey ne demek? Sıfatuhu ezzatiyyetü vel fi'liyyetü. İster fi'li sıfat, ister zati sıfat olsun. Bunlar sabitetün fil ezeli. Buna ezelde sabittir. Gayru muhdesetin. Bir muhdis tarafından ihtas edilmiş, yaratılmış sıfatlar değildir. Haberun ba'de haberin. Haberden sonra haber. Ve la mahlugatin, bir halk sıfatıyla, bir halikin tahlikiyle meydana gelmiş de değildir. Ve la mahlugatin, bu sıfatlar mahluk da değil. Yani halik tarafından halk edilmiş. Yani Cenab-ı Allah ya bana bir kudret lazım diye düşündü. Bir kudret yarattı kendisine. Ondan sonra ben şimdi ilmim de lazım, bana bir ilim lazım, bir ilim yaratayım kendime. Sen de ilmi yaratıyor. Kendisi zatıyla kaimdir o ilim. Tamam. Bu da nedir? Vela mahluka atfu tefsirin, atfu tefsirdir. Yani makabrini izah edin. Muhdese demek ne demek? Vela mahlukatin, yani yaratılmış değil. Ve men kâle, ve men kim ki kâle dedi. Ne dedi? İnneha, inneha, muhakkak ki o. Dur bakayım şimdi ne yapacaksın? Ey yani, inne, heh, ey yani, inne, sıfa, evet. Tihi, ne diyorsun? He, sıfa, tihi, cemmeni salimdir. Var mı senin için hocam? İnne, ey, sıfa, tihi yani. Ha, ha'yı tefsir ediyor ya. Ha. Ey yani, inne, sıfa, tihi, onun sıfatları. Sıfatehu okumayasın yani. Cemmeni salim. Nasbali neyle? Kesre. Sıfatihi, Allah'ın sıfatları zatiyeten kânet ev fi'liyeten. İster zati olsun, ister fi'li olsun. Allah'ın sıfatları mahlukatun, mahluktur derse. Evvata muhdesetun, bir muhdis tarafından ihdas edilmiş, yaratılmış derse. Evveyat da vakafe, vakf ederse, tevakkuf eder, çekimsel kalır, duraksarsa, sonra ki Allah'ın sıfatları mahluk mudur, gayrimahluk mu? Durdu. Susma hakkımı kullanıyor dedi. Tamam mı? Evşekke fihima diyecek. Evşekke fihima, veya o sıfatların varlığında, ezeliyetinde, şüphede bulunursa, şüphe eder. Bilmiyorum ki Allah'ın sıfatları var mıdır acaba? Evet işte, bilmiyorum ki onlar acaba ezeli midir yoksa bir muhdis tarafından ihdas edilmiş mi? Şimdi vakfı bize anlatıyor. Vakf ederse ne demek? Vehve, o. Yani el vakf, vakf. En şan la yahk, en la yahkume. Hüküm verememesi. Hüküm vermiyor yani. En la yahküme, hükmetmemesi, yani adem hükmihi, hüküm vermemesi kişinin. Neye hüküm vermemesi? Bi vücudu sıfati ve la bi ademiha. sıfatların varlığına yokluğuna hüküm vermemezsin. Susma hakkımı kullan. Soruyorsun adama. Allah'ın sıfatları var mıdır? Böyle yapıyor. Cevap yok. Yorum yok. Peki bu niye olabilir? İmma li'inadin. Ya inattan. Muaneededen dolayı. Yani. Ev li cehlin veya da cehilden. Bu vakıf da iki türlü olabilir. Bir adam niye vakfediyor? Ya bilmiyor. Soruyorlar adam bilmiyor yani. Bilmediği için de haline tevakkuf ediyor yani. Karar veremiyor. Ne dedin? Ve biliyor da inadidir yani. Susma hakkımı kullanır. Aslında söyleyecek. Hakkı biliyor. Hakkı içindedir. Ama şimdi söylerse bu sefer aleyhine delil olacak. Söylemiyorum diyor. Tamam. Anlaşıldı. Veyahut da şekke fihime. Bak tevakkuftan daha şey bu. Şekke fihime. Veya şüphe etti ondan. Yani ne demek? Fi vücudu sıfatihi. Allah'ın sıfatının varlığında şüphe etti. Ev ezeliyyetiha. Veya varlığını söyledi ama ezeli olduğunu kabul etmiyor. Ne diyor? Hadistir diyor. Kerramiye mezhebi gibi. Mutezile diyor ki yoktur. Yani yoktur ne manada? Zatında kaimdir diyor. Zatıyladır diyor. Sıfatları. Ayrıca sıfat söylenmesine gerek yok. Zatıdır diyor. Kerramiye zatına zahit kabul ediyor. Bu da hadis diyor. Daha kötü yani şimdi. Bu da Allah'a yaptığın hadis mahalli yani. Oldu senin gibi benim gibi yani. Bilmeydi bildi. Yapamıyordu yaptı. Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl ilahtır? Önce aziyeti var sonra kudret bulmuş. Evet. Ve şekkü. Şek fil lugati sözlükte nedir? Hilaful yakin. Yakinin aksidir yani. Yakin kesin kabul etmek. Vel yakinu yakin el ilmu kesin bilmek. Kesin bilmektir. Ve zevalu şekki ve şüphenin olmamasıdır. Yani bir yerde şüphe varsa ilim yoktur orada. O ilim olmaz. Zann olur o zaman. Zann. Hayal. Hayal. Ondan sonra vehim. Şek. Zann. İlim. Ve innemâ kâle el imâmul e'azamu. Şimdi İmam-ı Azam bak. Mübteda şart manasını koltuklayınca cevabı fa'i getiriyor. Ve men gâle inneha mahlûgatun ev muhdesetun ev vagafe ev şekke fîhima tamam fehüve kâfirun evet fehüve kâfirun billahi teâlâ. O Allah'ı inkar eden kimsedir. Allah'ı inkar etmiş olur. Yani Allah'ın sıfatları mahluktur dedi. Hadistir dedi. Veya Allah'ın sıfatının varlığı veya yokluğunda tevekkuf etti. Veyahut da efendim şüphe etti. O kimse kafirdi. Şimdi bu kafiri tabi şey olarak anlamayalım yani. Kafirdi. Bu adam nankördür. Nankördür. Yani şimdi bir tevil olursa tevilin girdiği yerde küfür olmaz. Mesela Mu'tezile şimdi Allah'ın sıfatı yok diyor ama tevil ediyor ona. Diyor ki Allah'ın zatıdır diyor. Vardı sıfatlarını kabul ediyordun. Gücünü, kuvvetini kabul ediyor. Evet. Yani kafiri burada yani biraz da bu tehdit olarak da alınması lazım. Burada. Evet. Tehdit. Hayalde. Denk. Hocam burada Mu'tezile inkar etmiyor değil mi hocam? Sıfatları inkar etmiyor. Yani sıfatları, zata zahit sıfatları inkar ediyor. Kabul etmiyorlar. Nufattırlar. Nefiyedir ama yani o mesela ilmini Allah'ın inkar etmiyor. Tamam. İlim sıfatıyla bilmesini inkar ediyor. İlim sıfatıyla bilmiyor diyor. Zatıyla biliyor. Biz ilim sıfatıyla biliyor. Yoksa Allah'ın bilmesini inkar etmiyor. Allah'ın kudret, kadirliğini inkar etmiyorlar. Bunu da tevhid adına yapıyor yani. Diyor ki ziyade tevhid böyle olur ancak diyor. Burada çok büyük bir fark da yok çünkü bir şey değil mi hocam? Şey olarak. Yok fark, çok fazla bir fark yok zaten. Yani şey var, lafzi tartışmalar var. Fehüve kafirun billahi teala. Allah-u Teala'yı inkar etmiştir bu kişi. Özür dilerim, burada şimdi Allah'ın sıfatlarını söylemeden bir adam Allah'a nasıl anlayacaksın o zaman? İşte esmasıyla diyor, esmasıyla anlatacaksın. Esmasıyla Allah'ı tanıtacaksın. Allah kendini Kur'an'da esma ile tanıtıyor, sıfatıyla değil. Semih'dir, Allah'tır, Semih'dir, Resul'dür diyor mesela. Allah'tır, Hazretleri. Son zatıdır diyor. Ayrıca Semih sıfatı söylemenin bir şeyi yoktur, yani manası yoktur. Nedir diyor yani, Semih sıfatı nedir? Zatıdır, halbuki ama zatında, hepsini zatında toplamak, yani sıfatları yok demek, o da doğru bir şey değil mi? Evet. Sıfatlarına işaret... Hocam değil mi Kur'an'da ya? Allah sıfatını açıklamış Kur'an'da. Söyledi mi hocam? Zatıyla görüyor, zatıyla diyor. Öyle diyor yani, Mu'tezile evet. Öyle diyor. Bizim imamlarımız öyle demiyor. Bizim... Akide gelince öyle söylüyor. Akidesi gereği. Hüve kafirun billahi teala li'ennel imane, iman. Hüve o nedir? Et tasdik, o tasdik demektir. Doğrulamak demek. Bima'na iz'anil kalbi ve kabulihi. Kalbin kesin karar kılması, tamam mı? Ve kalbin kabullenmesi manasında. Neyi? Li vücudil bari, bari'i. İki türlü okunur. Li vücudil bari. O vakfettiğin zaman, durduğun zaman da hemze yaya dön. Li vücudil bari. Ankara'dan gelen arkadaş sizi arıyor hocam. Arkadaşınız inşallah. Li vücudil bari. Bari Teala'nın varlığını kabul etmek. Kabullenmek manasında tasdiktir. Ve vahdaniyetihi, birliğini vesaire sıfatihi, diğer sıfatlarını hepsini kalbin kabul etmesi. Kesin hüküm vermez. Allah'ta bu sıfatlar vardır. Allah haydır. Allah semi'dir, Allah basırdır, Allah efendim kadirdir, Allah haliktir. Değil mi? Bunların ne? Kabullenmesidir. Fe inne, evet, fe inne sıfatihi teala, fe inne sıfatihi teala, Cenab-ı Rabbül Alemin sıfatları, min cümletil mü'meni bihi. İman edilecek esaslardandır. Femen lem yu'min biha. Kim onlara iman etmezse yekûnü olur. Cahilen billahi. Allah'ı tanımayıcı olur. Değil mi? Ve sıfatihi ve sıfatlarını da tanımayıcı olur. Ve kafiren bihi. Allah'ı inkar edici olur. Ve enbiyaihi. Ve Allah'ın nebilerini efendim tanımayıcı olur. Yani bu şu manadadır ha. Allah yani bu sıfatları inkar eden derken şu manada kafir olur. Nasıl? Diyorsa ki Allah kadir değildir. Allah semih değildir diyorsa. Yoksa adam semihdir diyor da zatında diyor. Öbürü de sıfatıyla diyor. Onu demiyor yani iman. Yani bu sıfatların varlığını inkar ederse. Böyle bir sıfatı yok. Nasıl böyle bir sıfatı yok yani? Sıfatı yok derken kadir değildir derse. Semih değildir derse, basir değildir derse, sen o zaman ne oluyor? Allah'a acziyet, kadir değildir demek acizdir. Aczi, alim değildir, cahildir demek ki, bilmiyor. Son tartışmalarımız var, Allah'a sığındırın. O tevil etti. Kimseyle insan evleneceğini bilemeyecek, geleceğini bilemeyecek. İşte onları hep tevil etti, onları tevil etti.